राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2056 15 जनवरी सन 2000 प्रातः मुंबई राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः देखो एक बात बताओ, एक बढ़िया बात। अपने पास पूंजी है, धन है, संपत्ति है, जो असली चीज है बढ़िया, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आप लोगों की उसकी तरफ विशेष दृष्टि नहीं है। उस दृष्टि की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। और धन वो बहुत कीमती धन है, मामूली कीमती नहीं है। पैसे आदि को आपने कीमती समझा है, ये भी धन है, परंतु वो बहुत विलक्षण धन है। वो विलक्षण धन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आपके पास धन है। आप सबके पास जितने प्राणी है, सबके पास में वो धन सबके पास में है और पूरा है, पूरा। जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और लौकिक भी उन्नति होती है सब तरह की, ऐसा वो धन है। उस तरफ आप ध्यान दें, विचार करें, भाई लोग भी विचार करें, बहनों में विचार करें। वो धन असली धन है आपके पास में, असली पूंजी है। वो क्या है? मानव जीवन का समय। अगर मनुष्य जन्म का समय परमात्मा के लिए लगाया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो सदा के लिए सुख हो जाता है। सदा के लिए संसार मात्र से दुख आपका सदा के लिए शांत हो जाएगा। दूसरी ऐसी कोई पूंजी नहीं है जिस पूंजी से आप सदा के लिए सुखी हो जाओ, ऐसी पूंजी नहीं है। एक ही पूंजी है, वो समय। उस समय को भगवान के चरणों में लगाया जाए, निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आप कैसे ही हो, पापी हो, सज्जन हो, आप धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, कैसे हो, जैसे हो वैसे ही। अब का समय जो मनुष्य का जीवन का समय है, वो भगवान में लगा दिया जाए तो बहुत ही जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा कैसे लगाया जाए, इसकी एक बात है विलक्षण। उस तरफ आप ध्यान नहीं दिया है। भगवान का चिंतन करें, भजन करें, जप करें, कीर्तन करें, याद रखें, समझें, उस तत्व को भीतर करें, उतरे, ये सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक ऐसा विलक्षण संबंध है, एक विलक्षण ऐसी बात है, उससे बहुत जल्दी आपकी उन्नति होती है। वो क्या है? आप भजन स्मरण करते हो तो निरंतर नहीं होता। जब ध्यान कीर्तन श्रोतन कर रहे हो वो भी निरंतर नहीं होता, और वो अगर आप समझ लो तो आपका निरंतर होगा, परंतु आपके समझने से आपके मानने से होगा। वो क्या है? वो है संबंध। संबंध होता है तत्काल और होता है सदा के लिए। जैसे आपका विवाह होता है तो विवाह का वो संबंध हो ही जाता है। विवाह हो गया तो संबंध स्थिर हो गया, होता है तत्काल और रहता है निरंतर। जब करो कीर्तन करो निरंतर नहीं होता, बीच में अंतर बढ़ता है पर संबंध में अंतर नहीं पड़ता। आपका विवाह हो गया, आपकी कन्यादान आपने कर दिया और कन्या को कह दिया बेटा ये तुम्हारे पति है, ऐसा कह दिया, ब्राह्मण देव ने कह दिया, मंत्र जप कर कह दिया, अग्नि साक्षी में कह दिया कि बेटा ये तुम्हारे पति देव है, वो सदागिरी हो गया। भजन तो होता है तो बीच में विश्राम होता है, थकावट भी होती है, इसमें थकावट नहीं होती। क्या थकावट होती बताइए? संबंध मान लिया इसमें समझ थकावट क्या हुई? और बीच में व्यवधान कैसे होता है? होता ही नहीं, अटल होता है। संबंध होता है अटल, आप स्वयं तोड़ो तो टूटता है, आपको हम समझ नहीं रखते तो टूट जाता है, आप अपने समझ जोड़ दो तो टूटता ही नहीं, टूट सकता ही नहीं, कैसे टूटेगा? आप भगवान को मान लो, भगवान हमारे पिता है, भगवान खुद भी तोड़े तो टूटेगा नहीं। सूरदास जी ने कहा है हस्तमुष्ट पे या तो उसे किमा कृष्ण किमाल भूत में, आप क्या बात अद्भुत बात करी, वहां छोड़ाए जात हो निबल दान के मुंह मेरे निबल दान के जाते हो तो मैं थका हुआ आदमी दस्ता लगी मेरे को कमजोर हूँ छोड़ गया चाहे इसमें क्या हो तुम्हें पौरुषम गणे आमित से अगर आप चले जाओ तो आपको पुरुषार्थ समझूंगा पर मेरे पुरुषार्थ क्यों कृष्ण मेरे है नहीं मिट सकता मिटा हुआ कैसे मिटाओगे अटल रहता है अर्धम रहता है इसमें व्यवधान नहीं पड़ता थोड़ी देर भगवान का नहीं हुआ फंसे हुआ ऐसा नहीं होता भगवान अटल संबंध है जैसे आपकी कन्या है आपने दे दी तो उसका गोत्र बदल गया आपका गोत्र नहीं रहा आपकी पैदा को ही आपने प्यार से पाला है बड़ा स्नेह है आपका और आपका आदर भी वो बहुत करती है आप भी बड़ा प्यार करते हो और दे लगाते हो परंतु ब्याह होने बाद में आपका गोत्र नहीं रहता जिस गोत्र में वो ब्याही गई है उसी का गोत्र होता है सदा के लिए वैसा ही होता है आप तीर्थ यात्रा जा रहे हो और लड़की कहती है पिताजी मैं भी चलूं साथ में तो बेटा देखो खर्चा लगाने का लगा रहे हम उसे कोई परवाह नहीं परंतु तेरे ससुर को पूछेंगे अरे बेटी आपकी है ससुर को पूछो बेटी कन्या आपकी है आपकी पैदा हुई है आपने पाला है बूढ़े पैदा किया है बड़ा स्नेह किया है हृदय लगाया है प्यार किया है परंतु आज नहीं तुम्हारी नहीं है वो जनक जी जब चित्रकूट पहुंचे तो सीता जी ने जाकर पिताजी को नमस्कार किया तो उन्होंने पिताजी ले गए हृदय ले गया अरे बेटा पुत्री पवित्र किया खुल दो खुश हो गए जनक जी महाराज जनक राज के साथ में बड़े बड़े एहलकार थे मंत्री आदि मुसद्दी और सबको दुख हुआ कि हमारा महाराज की लाडली बेटी आज जंगल में बैठी है नौकर नहीं है पास में स्वयं और कपड़ा पहनने नहीं है और बढ़िया भोजन नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, अन्न अन्न इससे बढ़कर आफत क्या हो रही है, अन्न नहीं मिलता है। पर ऐसे कम समय में भी पति का साथ दिया है तो पवित्र बेटा पुत्री पवित्र किया खुद दोनों को तेरे पवित्र कर दिया। आज हमारा भी शर्म ऊंचा होता है, हमारी पुत्री जगड़ पर बैठी राजपुत्री है, मामूली गरीबी है, मामूली गरीबी है शेता जी, तो भी जगड़ में बैठी है, या नौकर नहीं है कोई, सब काम कर रहा हम स्वयं करती है। ऐसी महिमा दिन खुश हो गए जनक जी महाराज की पुत्री पवित्र की लग बोलो, पुत्र पवित्र होता है तो एक कुल को पवित्र करता है, पुत्री पवित्र होती है दो कुल को पवित्र करती है, दो का उद्धार करती है और कलंक लगाती है दो को कलंक लगाती है, दो को पवित्र खाते नहीं। तो ये जो पुत्री है मेरी, ये संबंध महाराज ब्याह दिया गया और उसका गोत्र बदल गया, अपने गोत्र ही नहीं रही, तो भी जनक जी महाराज याद रहते, खुश होते, प्यार करते कि बेटा बहुत बढ़िया काम किया। राज्य संपत्ति दशरथ जी महाराज घर की वो सब छोड़ करके और पति के साथ जंगल में जा रही है। सीता जी को वनवास नहीं था, वनवास राम जी को हुआ है, के कई ने राम जी को वनवास मांगा है, सीता जी को वनवास नहीं मांगा है, सीता जी को वनवास नहीं हुआ है, सीता जी अपने मन से जा रही है कि मैं पति के पास जाऊंगी, और राम जी ने कह दिया देखो तुम जाओगी तो सुख नहीं होगा, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़े भयंकर जंतु रहते हैं, जंगल में चलना है, कौशल्या बात है, कितना आदर किया, सीना दीन पग अवधि कठोरा, कठोर पृथ्वी रूपुर पैर नहीं रखा है, जहां जहां सीता घूमते थे मखमल थे मखमल, कौशल्या मैया ने मखमल में गंदे रखे थे, इस बात कहा सीना दीन पग अवधि कठोरा, कठोर अग्नि पर पग नहीं लगा, पग तो मन में कैसे जाएगी, पैदल बिना जूते कैसे जाएगी, पर जानकी जी ने कहा मैं जाऊंगी, ये शरीर जाएगा प्राण जाएंगे पता नहीं हमें, सब कह दिया, मतलब क्या है अगर साथ में नहीं जाएंगे तो मर जाऊंगी, प्राण जाएंगे बस, पर शरीर नहीं रहेगा, जन कसुता जग जन निजान की अतिशय प्रिय करुणा निदान की, वैष्णव जी महाराज कहते हैं ताके पद जुग कमल मनाऊ ता शुक्रपा निर्मल मत पाऊ, उनके तन कमलों को मनाता हूँ, उन चरणों का ध्यान करता हूँ, जिनमें मेरी बुद्धि निर्मल होती है, भगवान की यश वर्ण करूंगा, भगवान की लीला वर्ण करूंगा, सीता माता के चरणों में ध्यान से बुद्धि निर्मल हो जाएगी हमारी, ऐसी सीता जी। तो संबंध होता है वो अटल होता है, संबंध जनक जी महाराज का संबंध कन्यादार करने पर भी संबंध नहीं टूटा, संबंध इतना संबंध टूट गया मेरा, मैंने दान कर दिया तो महाराज का कुल हो गया, उस कुल भी हो गई, परंतु स्नेह है अपना पर, तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए बढ़िया है आपके पास समय और उपाय, बढ़िया है संबंध, आप भजन ध्यान करो हर एक में व्यवधान होता है, परंतु संबंध में व्यवधान नहीं होता, भगवान मेरे और पिता है, परमात्मा मेरी सखा है, मेरे मित्र है, अरे मेरा बेटा है, मेरा चेला है, जो संबंध आप मान लो वो संबंध निरंतर, भगवान हमारे मालिक है सदा के लिए, सदा के लिए, उम्र भर के लिए सजा के लिए। तो ये दो बात यहां भी बहुत है, एक तो समय और एक संबंध। समय जितना है वो भगवान के लिए है, भगवान का मैं हो गया, जैसे साधु हो गया तो हो गया, ऐसे ही गोद चला जाए तो गोद चला गया तो उसको मान जाता है, जन्म देने वाले माँ बाप को भी मानता है, परंतु सुख दुख लाभ हानि जो है सो जिसे गोद गया उसका है, लाभ होता है उसका है, हानि होती उसी घर की है, उसी घर का होता वो जब वो चला जाए। तो संबंध एक ऐसी चीज है बढ़िया, और समय ऐसा बढ़िया चीज है आपके पास पूंजी, समय भगवान में लगाओ और संबंध भगवान के साथ रखो। आप भगवान का नाम लेते हैं पर संबंध संसार के साथ रखते हैं, संबंध भगवान के साथ नहीं करते, संबंध इस भगवान संसार के साथ, संसार के साथ संबंध रखते हुए भगवान से संबंध करने पर भी वो भगवान का संबंध अटल नहीं होता। भगवान का भजन करते है, भगवान हमारे मालिक है, सब संज्ञा का मालिक है, भगवान हमारी मालिक है, ये हमारे माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारे भैया है, ये हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, उनके साथ संबंध जोड़ते हो तो भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ते। जो संबंध जोड़ते हो वो रहता है, मायने पर भी रहता है, स्थिति तो हो जाती है, संबंध रहता है। ऐसे अगर आप भगवान से संबंध जोड़ लो, और जोड़ दो कैसा, ध्यान देना भगवान का संबंध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव है, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव स्वरूप बना हुआ साक्षात मेरा अंश है, भगवान कहते हैं स्वयं। और गोस्वामी जी कहते हैं, संत कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत ममई वंश मेरा ही अंश है। जैसे आप हम सब कैसे थे पिता के अंश है, और पिता के नहीं साथ माँ का भी है, दोनों के हम माँ बाप दोनों के, माँ दोनों के नहीं, मम ए वंश मेरा केवल मेरा अंश, मम ए वंश साक्षात परमात्मा का अंश हो आप, पहले से हो पिता के, आपने संबंध तोड़ा है, भगवान ने तोड़ा नहीं है, आप जब जोड़ लोगे तब जुड़ जाएगा, ये भगवान के अधीन बात नहीं है, आपका अधीन है, आप इसमें स्वतंत्र है। भगवान का संबंध भगवान जुड़ा हुआ है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे लगते हैं, परंतु आप संबंध जोड़ दो कि मैं भगवान का हूँ, सदा के लिए मौज होगी, आनंद हो गया, आज यहाँ बैठे बैठे ही जोड़ दो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात है जिसकी गणना गणना नहीं है, इतने जन्म अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात, सूर्य अब सूर्य आज सूर्य अभी सूर्य अभी अभी सुधरे अब ही आज, आज अब ही सुधर अभी अभी सुधर जाए, हुए राम को नाम जब भगवान भगवान का भगवान का हूँ। साधु हो जाता है, घर वाले सब के सब एक साथ मर जाए, चिंता नहीं होती, चिंता होती ऐसे साधु नहीं हुआ, असली साधु हुआ तो घर वालों को पांच सात दस पंद्रह वर्ष हो गया, पत्र भी नहीं है, समाचार नहीं है, कोई मन में नहीं आती कि भाई ठीक है बेटी है, मर गए एक जीव है, एक धनी है, एक निर्धन है, एक सुखी है, एक दुखी है, अरे साधु हो जाए ठीक साधु, साधुओं का जन्म माना है हमारे, हमारे साधु बड़ा कौन, जो पहले साधु हुआ बड़ा है, पीछे हुए वो छोटे हैं, जैसे आपके जन्म होता है पहले वो बड़ा होता है, दो भाई साथ पैदा हुए पहले हुआ वो बड़ा होता है, पीछे हुआ थोड़ा थोड़ा सा समय तो बड़ा होता है। ऐसे हमारे पहले साधु होता है वो बड़ा होता है, और जो पहले जन्म हुआ है पहले साधु बना है वो। जब भी गोत्र बदल जाता है, जाति बदल जाती है, नाम बदल जाता है। पुराने नाम से जो कहते हैं वे तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, बड़ा अपमान करते हैं, मुझे पता नहीं है, जानते नहीं है। साधु भी कई होते हैं तो ऐसे होते होने पर भी पीछे मोह रहते हैं, मोह वो असली साधु देते भगवान में मोह रखते हैं, असली साधु नहीं हुए, असली साधु है भगवान से कोई मोह नहीं, कोई लड़ने नहीं। वे मर जाए तो मर जाए, जी जाए जी जी जाए, धनी हो जाए धनी हो जाए, जो कुछ हो जाए हो जाए, अब साधु हो गए। तो इस तरह से भगवान के हो जाओ आप, जैसे आपकी कन्या होती है दूसरे ऐसे आप भी भगवान के हो जाओ। अगर हो जाओ क्या भगवान है तो हो, भगवान के होते हुए भगवान को माना नहीं है, और संसार के नहीं होते हुए संसार का मान लिया है। याद करो तो ध्यान दो, संसार के नहीं होते हुए आपने संसार का मान लिया, और भगवान के साक्षात अर्ष होते हुए भगवान को आपने नहीं माना, क्या करो आप? भगवान के हो और सब समय भगवान में लगाना है, काम करो संसार का भगवान के होकर करो। आप बैंक में काम करते हैं, आप रेलवे में काम कंपनी करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उसे कर्मचारी कहलाते हो, परंतु क्या पिता के नहीं होते? क्या पिता को छोड़ करके बैंक के बन गए? पिता को छोड़ कर रेलवे में गए आप? पिता को मानते हुए गए हैं वहां पर, ऐसे भगवान के मानते हुए कोई काम करूं, किसी काम में जाओ, हम परमात्मा के हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, वो हमारे परम पिता है, हम उनके लड़का है, ये स्वीकार करो। अभी अभी जो बैठे अभी अभी अभी शिक्षण शिक्षण, और नई बात नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा हो, केवल आपने छोड़ा है, आपने भगवान ने नहीं छोड़ा है। भगवान ये सब प्रिय सब जाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे पैदा किए मेरे प्यारे, सब मम प्रिय प्यारे है, और रक्षा करते हैं, हरदम पालन करते हैं, निगरानी रखते हैं, केवल हमने छोड़ा है, हमने इस बात हमारे ऊपर ही, सब हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी है। हम मान ले भगवान को, भगवान मेरे हैं, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, मैं भगवान का हूं। तत्काल होती है तो संबंध होता तत्काल, और रहता है सदा, भजन करो व्यवधान होता है, उसमें व्यवधान होता है, इसमें व्यवधान नहीं होता, इसमें दूसरा अपना नहीं होता, एक पला भगवान के हम कृपा करो। कृपानाथ अगर उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो आप अपने को भगवान का मानो और अपना समय भगवान को दो। भगवान का देना क्या है? कोई काम करो भगवान करता हूं। आप ये मानोगे भगवान, कोई पूछे तुम कौन हो, तो अचानक भगवान याद आ रहा, अचानक मैं भगवान का हूँ, पीछे उसको करना भी अमुक जाति का हूँ, वो जाति का पीछे बना है, भगवान के पहले होगा, ए भाई और बहन सब सब भगवान, सब भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम पुजाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है, हम साक्षात परमात्मा के पुत्र हैं, लाडले बेटा बेटी हम, अचानक यही बात आ रही थी हम भगवान के इस व्यवहार में कहने के लिए, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, जो कुछ हो, परंतु भीतर से मैं भगवान का हूँ। आप मान लो, आज मान लो, अभी मान लो, इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुलझा, अभी अभी अभी आज, आज भी अभी हो ही राम को, मैं राम का हूँ, मैं तो राम जी का हूँ। साधु होते मानते क्या, साधु बात नहीं, मैं साधु हूँ, महाराज महाराज शिष्य हूँ। नहीं होते हुए हो जाता है, अरे भगवान है तो होते हुए भगवान में होने में क्या वादा है, भगवान के हैं हम, भगवान के हम तो प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, पिता है, भगवान का बेटा हूँ मैं। अब बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम बिल्कुल पक्की बात है, आप भगवान के हैं। मई वान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है, साक्षात मेरा अंश है भगवान कहते हैं, आप भगवान के साक्षात बेटा हो, कृपा करो, कृपानाथ सच्ची बात बताता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, झूठी नहीं कहता हूँ, आप भगवान के हैं और भगवान के काम करते हैं। पांच बात है, पांच पंचामृत करंडरे करंडरे से बाबा, मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, अरे भगवान का काम करता हूँ, अरे भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र सब भगवान के हैं, ये भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पांच बात, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के पैदा की हुई मैं जो पैदा करता हूँ वो प्रसाद भगवान का, भगवान के जन माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी सब भगवान के, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। कितने ऊंचे आप है, आप कितने बड़े हैं, ख्याल नहीं के ख्याल है, आपने ख्याल नहीं किया, आप साक्षात भगवान के पुत्र है, परमात्मा के पुत्र है, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, ईश्वर हर्ष जीवन हसी। देखो गवाह कर, गवाह गवाह दो दो भगवान और भगवान के भगत, स्वार्थ में तो सकल जगमाए, सुमन प्रभु परमार्थ नाही, स्वार्थ में तो सकल जगमाए, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वर्थ लाभ करे सब प्रीति, पर हेत सहित जुग पुकारी, दो बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान का सेवक, तो भगवान के वचन है ममई वंश हो और भगत के वचन है ईश्वर वंश, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मामूली संत नहीं हुए, और ये वाणी जैसे स्मृति होती है स्मृति वाक्य, ऐसे गोस्वामी जी सो भाई कहते चुप हो जाएगा, बोले चुप हो जाएगा, ऐसे भगत वे कहते हैं ईश्वर अंश, तो भगवान भगवान और भगवान के भगत दोनों कहते हैं तुम ईश्वर अंश हो, इससे बढ़कर और प्रमाण क्या क्या साथ है, वहां कोई बल है नहीं, ये बड़े कहते हैं आप अपने मान लो हम भगवान के हैं, आप स्वीकार कर लो भगवान के हैं, बिल्कुल ठीक ही स्वीकार किया, और स्वीकार कर दिया फिर मिटेगा नहीं, ये स्वीकार मात्र करने से अटल हो गया, अटल जब निरंतर नहीं होता, नींद आती बीच में, परंतु नींद लेने के ब्याह मिट जाता है, क्या जग गया हो गया, अब वो नींद ले ले तो ब्याह नरदी हो जाता है, क्या नींद ले लो मूर्छा आ जाओ, पर बुखार आ जाओ, पर बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, ब्याह हो गया, हो गया, और स्वीकार हो गया, हो गया, वो तो हो गया, ऐसे भगवान के साथ संबंध हमारा है, पहले से आया भगवान का है संबंध, हमने याद कर दिया मिटाने वाला कौन? भगवान तो मानते हैं, सदा है भगवान का ही है, माने क्या? भगवान जानते हैं, मानते नहीं, जानते हैं भगवान, सच्ची बात है। भगवान क्यों है? ये दो बात आपको बताई, आप कृपा का कृपानाथ मान लो। सत्संग कई बार किया है, कई बार करोगे, फिर भी करोगे, परंतु मान लेना, आज मान लो निहाल हो जाओगे, अटल हो गया निरंतर, भजन निरंतर नहीं होता, अंतर पड़ता है, खाते हो पीते हो अंतर पड़ता है, फिर ब्याह का अंतर पड़ता है, भोजन करो ब्याह नहीं होता, ऐसा होता ब्याज होता, हो गया संबंध कर दिया, सगाई है, सगाई भी निरंतर है, संबंध निरंतर है, भगवान का हमारा संबंध निरंतर है, पहले से है। भगवान कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे प्यारे, मम वंश रोजी भोगे, मम ए वंश, मम ए ममांश नहीं, मम ए वंश, ममांश नहीं, मम ए वंश, मेरा ही अंश, ऐसे भगवान कहे हैं। केवल याद करो, इस बार नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, वो नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, लब्धा, लब्ध शब्द नहीं, हिंदी में शब्द नहीं आता बढ़िया, हिंदी मात्र हिंदी में शब्द नहीं आता ऐसा, लब्धा, मारवाड़ी में जोधपुरी भाषा में लदी, बिगड़ में लभी, पंजाबी लभी, हनी भाई मिल गई तो नई बात मिलती है, उसे मतलब पुरानी भी लाती, नई बातें नहीं होती, खो गई माल मिल गई, लाती लाती लाती लाती शब्द मिलेगा नहीं, हिंदी में नहीं मिलेगा, हिंदी बोलो बताओ, हम कहां शुरू कर देंगे, बताओ भाई इतने बैठे बताओ, शब्द बता दो, हम कहां शुरू कर देंगे, अपने क्या मिलता नहीं, शब्द नहीं मिलता, ऐसे यही बड़ी आते थे, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, याद आ गयो हो, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, कैसी मौज हो गई, ये बात लादगी मिल गई, लादगी लादगी खो गई थी, भूल गए थे भूल गए, अब बस याद हो गई, ऐसी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया बात है, आप मूल्य दें इस बात को। जन्म भर में एक बार मिलती है, मिलती है तो मिल ही गई, मिल ही गई, आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो आज आनंद देता हो, उसकी बात ऐसी मिल गई, आज बात मिल गई, आज बात मिल गई, सत्संग करते इतने वर्ष हुए सुने पर ख्याल नहीं किया, आज ख्याल हो गया, लगी आज चेतन हो गया, चेतन एकदम जग गए, जग गए, नींद भूल गई, नींद मिट गई, भूल मिट गई, सदा के लिए हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं, कैसे हम अच्छे हैं, बंद हैं, बुरे हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, कैसे है, जैसे तैसे, ऐसा नहीं होता कि विवाह करने के बाद स्त्री पति का कड़ा नहीं मानते तो भी कहते हैं विवाह हुआ भाई, विवाह हो गया, आज आज कहते पुनर्विवाह करो, विवाह होते ही नहीं, कन्यादान कौन करे बताओ, कन्यादान विवाह होता है उसमें कन्यादान होता है, कन्यादान कौन, कन्यादान करने वाले को आपने दान कर दिया, लेने वाला मर गया, विवाह होते हैं, ये नाता करते हैं, करते रहो नाता, कुत्ता करता नहीं करता रहो। बात असली चीज है, असली चीज आप असली हो, अब भगवान के हैं, अब भगवान के हैं, अनाधिकार से सदा से भगवान के हैं, ये याद ना चाहिए बात के उल्लता। हम भगवान के हैं, सब आप भगवान के हैं, आप पापी हो, पुण्यात्मा हो, अच्छे और बंदे हो, कैसे ही हो, कैसे ही हो, है भगवान के, इसे संदेह नहीं। भगवान के हो गए, वो राम को नाम जपो। बालक कहता माँ माँ माँ कहता है, रोता है, और जिनके लिए बालक है वो सबका नाम माँ है, सबका नाम माँ है। तुम झाड़ू सो करो, मैं माँ हूँ, ना तुम माँ नहीं है। वो माँ एक कोई कहता है, वो बालक एक कोई माँ कहता है। तुम कहते मेरा नाम ही माँ है, मैं भी माँ हूँ, अच्छा मैं मेरी माँ नहीं है, वो स्वीकार ही करेगा। अरे मेरे को छोरा कहते, माँ कहते मेरे को, मैं माँ हूँ, अच्छा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, मेरी माँ है, मेरी माँ आ जाए खुश हो जाए, मेरी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बहुत जला जाता है, प्रसन्न हो जाता है, माँ मिल गई। ऐसे माँ मिल गई सज्जनों, भगवान माँ है हमारे, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें वह तमें बंधु से माता राम रामचंद्र, माँ का नाम पहले लेते हैं गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण, माँ का नाम पहले लेते हैं, माँ का नाम, पिता दो नंबर है, पिता एक नंबर माँ है। मैं भगवान ही हूँ, कैसी बोझी बात है, कितने आनंद की बात है। अरे घर में पड़ा हुआ घर पता नहीं था घर में धन पड़ा हुआ है, दरिद्र हो गए जी, है एक थे, उन्होंने अपने धन को एक जगह रख दिया था और अपनी बेई में लिख दिया था, बेई में लिखा कि फागण सुधी, चैत सुधी, चैत सुधी एक वर्ष आरम्भ होता है ना, चैत सुधी एकम के दिन इस मंदिर के गुमज में मैंने धन रखा है, कोई समझदार आदमी हमारे वर्ष में गरीब हो जाए तो उनको बता दे, कोई समझदार हो जाए, अरे नहीं अरे को नहीं बता रहा, हमारे संतान कोई कबूत को नहीं बता रहा। तो उसे गुमज में देखा, गुमज मिला ही नहीं, गुमज में देख लिया, पोतो फोटो देखते नहीं मिला। तो एक समझदार आदमी था, उसने कहा कि चैत शुद्धि एकम, चैत शुद्धि एकम क्यों लिखा है, बनाया मंदिर वैसा का वैसा ही गुमज बनाया वैसा ही, चैत शुद्धि एकम के दिन गुमज की जान छाया पड़ती है उसमें था, और बताओ यहाँ खोदो धन मिल गया। अरे भैया पता लगे को, अरे को पता नहीं था, अरे गुमज में स्टोर है, गुमज मिला नहीं, अरे गुमज में मिलेगा, गुमज छाया मिलेगा। इस तरह का धन है, भगवान हमारे हैं और संबंध भगवान का है हमारे साथ, आपको बता दिया आज, आज बोल गई मिल गया, आज बोल गई अर्द हो गया, नशो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति होगी, याद आ गई, अब याद आ गई, स्मृति नाम याद आ गई, याद भी वो भी स्मृति भी होती है, प्राप्त की लब्धा है स्मृति लब्धा भाई भाग है। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं और इसे उत्तम रहे तो मैं कहता हूँ आज खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। अगर खुश नहीं होते चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति चाहते नहीं, हाँ ठीक है ऐसी बात नहीं है। निरंतर रहता है, निरंतर निरंतर भजन कैसे हो, कोई मुझे निरंतर भजन ऐसे होता है, ये निरंतर भजन होता है। अंदर कैसे पड़ा बताओ, क्या नींद आओ तो भूल जाएगा, क्या भोजन कर भूल जाएगा, मूर्छा हो जाए, बुखार आ जाए, कुछ खुश हो जाए, जब जगेगा तो भी कहेगा मैं थोड़ा बोल हूँ मौका बेटा हूँ भगवान का हूँ। आपको मूर्छा हो जाए, आपको बुखार आ जाए, आपको कुछ भी हो जाए भगवान का हूँ, ये अटल है, अटल अटल बात, निरंतर रहने वाली अटल बात आज मिल गई। समय है, समय ये कीमती समय है, समय सब भगवान का, सब भगवान का है। ये नौकरी करते हैं ना झूठ कपट करे, वो कह सकते हैं मैंने समय दिया 8 घंटा 9 घंटा ले लो 10 घंटा ले लो, झूठ कपट नहीं करेंगे। मैं धर्म बेच करके पैसा नहीं लिया है, समय बेच कर लिया है, समय आपका झूठ कपट ज्यादा दे बेईमानी, पाप नहीं करूंगा, पुण्य मैंने बेचा नहीं है, मैंने समय बिक्री की है, समय 8 घंटा 9 घंटा ले लो, मैं झूठ कपट नहीं करूंगा, सीधी सादी बात है, क्या होना चाहिए नहीं अच्छी बात है, बोल ही करूं। धर्म बिक्री की है, अपने धर्म बिक्री की है उसे पैसे दिए, धर्म बिक्री नहीं की है, मैंने बिक्री की है समय की, समय आप ले लो, समय आपका है, कटो खूब परिश्रम करेंगे। भाइयों सज्जनो सच्चाई के ऊपर आओ, कृपा करो, कृपा नाथ सच्चाई के ऊपर रहो, उत्साह से काम करो, ठाकुर जी का मैं ठाकुर जी काम करते हैं, ठाकुर जी दरबार में रहते हैं, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी काम करते हैं, प्रसन्न रहो, मस्त रहो एकदम, और मस्ती आवेगी, ये बात याद कर दो हम ठाकुर जी के हैं, मस्ती आवेगी, खूब आनंद आएगा, आप मैं खुश मस्त सदा के लिए आनंद हो, सदा के लिए मोह हो जाएगी, आनंद हो गया, सरल बात है। समय आज का सबसे बड़ा हो गया भगवान का, दो बातों को याद रखने की मनुष्य का कल्याण है, एक मौत को और याद रखने से, मौत को याद रखना ये ठीक है, परंतु मैंने बात कही ये कम नहीं है मौत से, मौत को याद रखना कहना, मौत को याद रखना पड़ता है और संबंध को याद रखना नहीं पड़ता, रखना पड़ता नहीं, भगवान को भी याद रखना पड़ेगा, हम कहते हैं याद करना नहीं पड़ेगा आपको, विवाह होने को याद पूछोगे बाबा को याद करना पड़ेगा कि विवाह हो गया हमारा, आपको याद करना पड़ेगा, याद क्या मैंने विवाह हो गया, याद किए बिना याद होता, बिना याद किए याद रहता है, कोई बात नहीं, को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को जैसे भगवान, तो दो बात को याद कर भूल मत, और भूल होती ही नहीं इसमें, हम बताओ भूल होती है, भूल जैसी अच्छा आप भाई हो मैं पुरुष हूँ भूल जाते हो, ये मैं ना कहते मैं तो स्त्री हूँ भूल जाते, अरे भूल जाओगे, ब्राह्मण हूँ भूल जाओगे, ब्राह्मण पूरा बोला कि मैं चमार हूँ, ऐसा मान के भूल गए, भूल गए। कभी मान सकते हो? कभी भूल होती ही नहीं। अरे इसमें भूल होती नहीं भाई, नारायण ने कहा मौत को दूजसी भगवान को याद रखना पड़ता है, याद नहीं रखना पड़ता। विवाह होगी कभी कन्या होगी, पीछी कुमारी कन्या होगी, कैसे हो जाएगी? कुमारी कन्या कैसे हो जाएगी? विवाह हो सकता अब कन्या कैसे हो जाएगी? ये बात ऐसी विलक्षण है, आप मानो न मानो आपकी मर्जी है, आप स्वीकार करो न करो आपकी मर्जी है, परंतु स्वीकार अगर कर लो तो हो गए सदा के लिए, हो गए हो गए हो गया, अब स्वीकार मत करो। मैं तो साधु हो गया, अब साधु हो गया छूटे कैसे? साधु आप गोद चले गए छूटे कैसे? आपने मान लिया वो छूटेगा कैसे? ये याद रहना नहीं है, याद रहेगा सत्य स्वाभाविक हरदम। संबंध याद रहता है, ऐसे भूल जाते हैं पर संबंध रहता है याद। आप भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं, आप हो परमात्मा के, अन्नदाता कृपा करो आप परमात्मा के हो। भगवान स्वयं कहते हैं मम्मी मांसो, और वो समझ गए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इन दो के सिवाय ऐसा कोई चीज अब है नहीं प्राणी। ये तो वह जग हुआ ये तुम तुम्हारे सेवक वो दही नहीं, बिना हेतु स्वार्थ बिना सब पर कृपा करते हैं, सत्य कृपा करते हैं स्वाभाविक। वो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं। सजनों मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, हम भगवान के हैं, भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के। भूल कैसे होगी? भूल जाओ तो भूल नहीं होगी। आठ बार में याद ही मत को एक बार भी, तो भी है जैसे जैसे है जैसे जैसे जैसे। क्या ब्याह करने वाली स्त्री को याद करना पड़ता है ब्याह हो गया? याद भूल गई तो कन्या होगी? भूल गई तो कन्या हुई क्या? कुमारी कन्या हुई है, भूल गई तो कुमारी कन्या होगी, कैसे हो जाए? हो ही नहीं सकती। ये मौजी बहुत बात है, ख्याल नहीं किया आपने, ख्याल नहीं किया। नारायण मौत को दूसरे जी भगवान जीव नहीं है, उसे विलक्षण है। आपको नहीं लिखे तो मत माना, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, परंतु बात ऐसी विलक्षण है, दोनों ही विलक्षण बात है। अगर आप याद कर लो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान ही बेटा है, हम भगवान के हैं। आप मानो न मानो आपकी बात है, आप स्वीकार करो न करो आपकी मर्जी है, परंतु स्वीकार कर लो भाई भूल जाइए, होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। आठ बार याद मत करो भाई, दस दिन भूल गए, दस दिन में याद नहीं गए एक बार भी, तो भी वैसी वैसी ब्याह ही ब्याह। कुमारी कुमारी कन्या थी, कन्या नहीं होती, कुमारी कुमारी कन्या नहीं होती, वो तो हो जाती है। भगवान के हो, अरे भगवान के तो हो आप, केवल आपने छोड़ा, आपने नहीं मानना है। भगवान मानते दुनिया मानते आप नहीं मानते, अरे आप मान लो तो दुनिया में कुछ भी कोई मत मानो। ऐसी बात है, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी उत्तम बात है। समय सब भगवान में लगा दो, हम सब काम भगवान करते हैं। पांच बात बताई आपको, भगवान है, भगवान के दरबार, भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का भोजन करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के है, सब भगवान का है, याद किया करें। अरे याद करेंगे, एक कहा कि भगवान याद करो, भगवान को संत बोले कि मूर्ख है, मूर्ख याद किया करे, भगवान भूल जाओ जैसी है, भूले उसको याद करता है, भूले भगवान को भूले करे, याद करो मूर्ख है, मूर्ख सब याद करो, मूर्ख भगवान भूलते, भगवान के नाम है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, कैसी मौज की बात है, सच्ची बात है एकदम। अब इसमें कोई संदेह संगा बोलो, आपके संदेह है तो बोलो, आप अपने भगवान के हमारे मौज हो गई, आज आनंद हो गया, संबंध होता है वो तत्काल होता है, मिटता ही नहीं, भजन होता है मिटता नहीं, ऐसा नहीं होता, तत्काल होता है एकदम, और सलाह के लिए हो जाता है, मिटता है ही नहीं, क्योंकि आप नहीं छोड़ो नहीं मिटता, आप और तो मिट जाएगा, अंदर की भाषा में है ना, भैला हो गया भैला, सुनिए भैला है, थू भैला है, संसार थू भैला का था, संसार का भैला थू भैला, और भगवान का हम है, भैला मिटेगा नहीं, कैसी मौजी बात है, बोलो कोई शंका हो तो बोलो भाई, समय हो गया, कोई शंका तो बोलो, भगवान को किस रूप में मानना चाहिए, जिस रूप में आप चाहो, इतनी स्वतंत्रता है, आप भगवान को चाहे जैसा मान लो, आप अपने मन में सुनते हैं, मतलब अपने मन में सुनते हैं, मत रखो, भगवान ऐसे है बस, वैसे ही भगवान ने छूट दे रखी है, पहले भगवान दर्शन देते भूल हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, आप मान लो ऐसे भगवान है वैसे ही है, आपके हृदय में संदेह नहीं है, बस हमारा संदेह नहीं है, वासुदेव है, वासुदेव है, वासुदेव बिल्कुल, आप मान लो आपके संदेह देना चाहिए, गवाही झूठ नहीं, तुझे गवाह भी झूठ नहीं, आपके संदेह ना रहे, आपके मन में संदेह ना रहे, पक्की पक्की बात, एकदम पक्की बात, नारायण नारायण नारायण नारायण, उठो मत, थोड़े से 5-7 मिनट है इसमें जाकर आप क्या बढ़िया काम कर लोगे, इससे बढ़िया काम क्या कर लोगे, बढ़िया तो छोड़ दो कोई बात नहीं, बढ़िया काम नहीं होगा, ये काम बिगाड़ दोगे, सभा बिगाड़ दोगे, बिगाड़ दोगे, बढ़िया काम होगा नहीं कोई भी, और बिगाड़ दोगे, बिगाड़ो मत, सभा बिगाड़ो मत, कृपा करो कृपानाथ, और इतना घंटा 2 घंटा आप दिया तो थोड़ा सा समय और दे दो, ठीक काम हो जाएगा, और सुनाऊंगा गीत सुनाओ।